vai, șovar la dâncă. Șapte vai, șovar la dâncă. Daurică la noi și aici lupii ne mănâncă. Daurică la noi și-o potecă mititică. Daurică, lică, lică, lică, dodă fă. Daurică, lică, lică, lică, dodă fă. Stai lupă, nu mă mânca mă, că lumea venit vremea mă, daulică la nou pânoară să rii luna mă, daulică la nou pânoară să rii luna, daulică, lică, lică, lică, dodă fă. Daulică, lică, lică, lică, dodă fă. În orai sări luna mă, și-atunci lupe mâncamă. Daurică la noi din doi care ți-o plăceamă. Daurică la noi sau pe mine sau pe ea. Daurică, lică, lică, lică, dodă fă. Daurică, lică, lică, lică, dodă fă. Stai lupă, nu fi nebun mă, dă-mă mânt ca ziua-n drum mă. Daulică la noi stai lupă, nu fi turbat mă, daulică la noi de mă mânt ca ziua-n sat. Daulică, lică, lică, lică, dodă fă. Daulică, lică, lică, lică, dodă fă. Daulică, lică, lică, leano, dodă fă. Daulică, lică, lică, leano, dodă fă.